علينا أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kıyamet alametleriyle ilgili son sohbetimizi yapıyoruz. Mehdi'nin çıkışı, ardından Deccal'in gelmesi ve son olarak İsa Aleyhisselam'ın nuzulu. İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, yani inmesi. Gelen hadislerin hepsi mütevatir hadisler arkadaşlar. Ve işin çok yani garip olan tarafı, bu rivayetler, bu hadisler mütevatir olmasına rağmen bunları reddeden insanlar aklani dediğimiz yani akılcılar, Kur'an'la genellikle yetinen insanlar bunları ahad bahanesiyle reddetmişler. Konuyla ilgili herhangi bir araştırma yapmadan, herhangi bir inceleme yapmadan, bu hususta hadis ehlinin görüşüne bakmadan bunlara ahattır diyerekten bu rivayetleri kabul etmeyip reddetmişler. Ve bu hadislerin hiçbirisini kabul etmemişler. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın önce biz özelliklerine bakalım. İsa Aleyhisselam hadislerde anlatıldığı şekilde orta boylu, al tenli, yani teni beyaz, geniş göğüslü, saçları düz, yani kıvırcık saçlı değil, uçları, saçların uçları kıvırık kıvırık olan, sanki banyodan yeni çıkmış gibi ıslak ve taranmış ve kulakları kulak memelerinden aşağıya kadar sarkmış, omuzları arasına kadar sarkan bir şemaili var, bir şekli var. Konuyla ilgili hadislerin birisinde aleyhissalatü vesselam şöyle der: ben Miraç gecesi Musa'yı gördüm aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ı da gördüm. İsa Aleyhisselam orta boylu, al tenli, sanki banyodan yeni çıkmış gibiydi. Hadis Bukhari tarafından rivayet edilmiştir. Yine Bukhari'de gelen bir başka hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: ben İsa ve Musa'yı ve İbrahim'i gördüm. İsa Aleyhisselam al tenli, kıvırcık saçlı, al tenli temin ben beyaz dedim değil mi? Al dedim değil mi? Ama al beyaz değil herhalde değil mi? Al kırmızı tabi. Evet, kırmızımsı. Evet. Onu düzeltin. Yok, al kırmızımsı. Evet. Kıvırık saçlı ve geniş göğüslüydü der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İsa Aleyhisselam'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler arasından Urve İbni Mes'ud Es-Sakafi'ye en fazla benzeyen kişi olduğunu söyler. Yine aleyhissalatü vesselam, ben bu gece rüyamda kendimi Kabe'de görürken aniden esmer birisiyle karşılaştım. Sanki o esmer der insanların en güzeli idi. Başının saçı taranmış gibi su damlaları başından akarak iki omuzundan iki omuzuna saçları sarkıyordu. Ellerini iki kişinin omuzuna koymuş. Sağında sonunda iki kişi var. Kabe'yi tavaf ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde gösterilir. Bu kimdir diye sordum. Bana bu Mesih İbn-i Meryem'dir denildi. İsa aleyhisselamla ilgili gelen bazı rivayetlerden, evet bazı rivayetler. Bu hadis yine Buhari ve Müslim hadisi. Şimdi Deccal çıkacak ve yeryüzünde fitne ve fesat yayılacak. Arkasından Yüce Rabbimiz İsa aleyhisselamı gönderecek. Ve kendisi Şam'ın doğu tarafındaki bu Minaretül Beyza dediğimiz beyaz minareye üzerinde iki parçalı elbise, safranla boyalı iki parçalı elbiseyle birlikte ellerini iki meleğin kanatları üzerine koyar vaziyette iner. Minaretül Beyda'ya iner. Başını eğince başından aşağı sular damlar. Yukarı kaldırdığı zaman başını onlardan, yani başından inci taneleri gibi güzel güzel sular akar. Hadisteki vasfı bu şekilde gelmiştir. Ve kafir insanlar, Müslüman olmayanlar onun nefesini bulur bulmaz ölürler. Kafir olanlar, yani öyle bir ölüm, nefesini bulur bulmaz ölürler ve onun nefesi de gözünün ulaşabildiği yere kadar ulaşır. Yani göz görümü. Ve İsa aleyhisselam Allah için savaşan topluluğun yanına varır. Daha doğrusu onların üzerine iner. Geçen arkadaşlar soruyorlardı İsa ile Mehdi hangi ortamda nasıl bir araya gelecekler. İsa ile Allah için savaşan Müslüman bir topluluğun üzerine iner. Onlar Deccal'i öldürmek için bir araya toplanmışlardır. Namaz kılacakları vakit İsa aleyhisselam iner. Hatırlıyorsanız ve o topluluğun arkasında, o cemaatin arkasında, o cemaatten biri olarak namaz kılar. Biliyorsunuz o cemaatin imamı da Mehdi'dir. İbn-i Kesir'in burada bir sözü var. Şöyle der: Şam'ın doğu tarafında Dımışk. Biliyorsunuz değil mi Dımışk? Suriye'nin başkenti. Şam'ın doğu tarafında beyaz minare onun ineceği yer hakkındaki en meşhur yerdir der İbn-i Kesir. Ben bazı kitaplarda devam eder, buranın Şam'daki caminin doğusundaki bulunan beyaz minare olacağını okudum. Doğru olan da bu olsa gerek. Şam'da doğu tarafında Emevi camisinin minaresinden başka minare yoktur der. Emevi cami çok meşhur bir cami arkadaşlar. Suriye'ye giden yok mu içinizde? Buna en layık, en elverişli olan yer de burasıdır der. Çünkü İsa aleyhisselam indiğinde burada tam namaza başlanıyor olacaktır. Ve Müslümanların başı ona buyur namaz kıldır diyecek. O da geç sen kıldır, imam sensin diyecek. Yani İsa aleyhisselam ona geç sen kıldır, imam sensin diyecek. Ve bazı rivayetlerde de daha önceki dersimizde de söylediğimiz gibi Allah'ın bu ümmete bir ikramı olaraktan onların bazısı bazılarına emir olur diyecek İsa aleyhisselam. Yani imamlığı kabul etmeyecek ve Mehdi aleyhisselam imam olarak oradaki Müslümanların namazını kıldıracak. Şimdi İbn-i Kesir'in bu sözü 741 yılında, Hicri 741 yılında söylenmiş bir söz. Hicri 741. Şu an Hicri hangi senedeyiz arkadaşlar? 1428. 1428 Hicri senesindeyiz. O hayattayken, bakın 1741 Hicri senesinde kaç sene önce? 740 800 900 688 sene önce Hristiyanlar bu minareyi yıkarlar arkadaşlar. Ve daha sonra Müslümanların onlardan aldığı para ile bu minareyi tekrar Müslümanlar beyaz taşlar ile örerek tekrar minareyi yükseltirler. Ve minarenin rengi beyaz olmuştur. Ve bu açıkça der alimler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesini göstermektedir. O da Hristiyanların yıktığı kendi elleriyle ve daha sonra onlardan alınan parayla bu minare yapılır. Ve Hristiyanların parasıyla yapılan bu minareye İsa aleyhisselamın inmesini Yüce Rabbimiz nasip edecektir derler. O indikten sonra domuzu öldürecek, hadiste bu şekilde gelir. İsa aleyhisselam indikten sonra domuzu öldürecek. Biliyorsunuz yani Hristiyanlıkta da domuz eti haram olan bir et, fakat Hristiyanlar dinlerini tahrif ederek bunu kendilerine helal kılmışlardır. Haçı kıracak, haç kırılacak ve cizyeyi kaldıracak. Ne demek cizyeyi kaldıracak? Yani o zaman artık insanlar ya İslam'a girecek ya da savaş var. Yani vergi kabul edilemeyecek, vergi kabul edilmeyecek o dönemde. Normalde İslam hukukuna göre ne oluyor? 3 seçenek kalıyor değil mi? Müslüman ordunun karşısında 3 seçenek var. Müslüman ordu gittiği zaman gayrimüslim bir beldeye İslam'a girmelerini istiyor. İslam'a girmedikleri zaman vergi, cizye veriyorlar. Vergi vermezlerse o zaman savaş. Ama o zaman artık vergi verme kalkacak. Ya İslam'a girecekler ya da öldürülecekler. Müslim'in Nevas ibn-i Sema'an radıyallahu anh'dan gelen rivayet ettiği hadisinde Deccal'in çıkması ve İsa aleyhisselamın inmesinden bahseden uzunca bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah Mesih ibn-i Meryem'i gönderir. O da Şam'ın doğu tarafındaki beyaz minareye üzerinde iki parçalı elbise içinde ellerini iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak iner. Bu Müslüm hadisi. Başını aşağı inince su damlatır. Yukarıya kaldırdığı zaman da onlardan iri ince taneleri gibi duru ve güzel bir su iner. Kafir onun nefsini bulur bulmaz ölür. Kafir onun nefsini bulur bulmaz ölür. Onun nefsi de gözünün göreceği kadar, gözünün göreceği yere kadar ulaşır. Ve İsa aleyhisselam Deccal'i arar ve sonunda onu Babul Lut, Lut kapısında, Lut kapısı denilen yerde yakalar ve öldürür. Sonra İsa aleyhisselamın yanına Allah'ın Deccal'in şerrinden korumuş olan bir kavim gelir. Ve İsa aleyhisselam onların ellerine, onların yüzlerine elleriyle dokunup, İsa aleyhisselam onların yüzlerine elleriyle dokunup mes eder ve onların cennetteki derecelerini söyler aleyhissalatu vesselam. Bunlar hep gayba dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haberleri. Bunların hepsi sahih ve sabit rivayetler. Bize garip gelen tarafları olabilir. Fakat ümmet bunları kabul etmiş, bu şekilde inanmış ve bizim de bu şekilde geldiği şekilde inanıp kabul etmemiz, iman etmemiz gerekiyor. Şimdi İsa aleyhisselamın ineceğine, inmesine dair deliller var. Bu delillerin başında Yüce Allah'ın kitabı gelir. Yüce Allah kitabında وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ buyurur. Şüphesiz ki o, burada zamir olarak gelir İsa aleyhisselam. Yani kendisinden ayetin başında bahsedilmiştir. Şüphesiz ki o, yani İsa aleyhisselam kıyametin bilgisidir der Yüce Rabbimiz. Şüphesiz ki o, İsa Aleyhisselam, kıyametin, yani ne zaman kopacağının bilgisidir. Zuhruf suresi 57'den 61'e kadar. Ve bu ayetler İsa Aleyhisselam'dan bahsetmektedir. Yani kıyametten önce İsa Aleyhisselam'ın inmesi kıyametin yaklaştığının bir alameti. İbn Abbas, Mücahit ve diğer müfessirlerden buradaki la alemu es-sa'atemin la ilmu es-sa'a diye okuduk. Bunlar la alemu es-sa'a, yani ayn ve lamı fetele olarak okumuşlardır. O zaman şöyle oluyor: İsa Aleyhisselam'ın inmesi kıyametin alameti ve belirtisidir. İkinci olarak Yüce Rabbimiz şöyle buyurur mealen ve Allah Resulü ve Allah Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik. Ve Allah Resulü Mesih oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik. Halbuki ne öldürdüler ne de astılar, fakat onlara İsa gibi gözüktüler Yüce Rabbimiz. İsa gibi gösterildiler. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Devam ediyor. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce muhakkak ki ona iman edecektir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce muhakkak ki ona iman edecektir. Kıyamet günü de o onlara şahit olacaktır. Nisa suresi 157-159. ayetler. Bu ayet-i kerimeler Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ı öldürmediklerini, asmadıklarını, fakat Allah'ın onu semaya kaldırdığını işaret eden, gösteren ayet-i kerimeler. Ve bu ayet-i kerimeler aynı zamanda ehli kitaptan olanların İsa Aleyhisselam'a iman edeceklerini gösterir. Bu da ne zaman? İsa Aleyhisselam tekrar yeryüzüne dönecek ve yeryüzünde ölmeden önce bu gerçekleşecektir. Ve bu konudaki gelen rivayetlerin hepsi sahih ve sabittir. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın inmesi, insanları yöneltmesi, tabii daha önce yeryüzü, gökyüzüne kaldırılması, bu hem ruhuyla olmuştur arkadaşlar, hem de bedeniyle olmuştur. Yani yukarıya kaldırılma, hem yani Allah-u Teala yani normal yaşayan bir insan olarak ruhuyla ve bedeniyle onu kaldırmış ve ruhuyla ve bedeniyle tekrar onu indirecektir. Bu konudaki gelen rivayetler mütevatir derecesindedir. Çünkü bunu bir takım akılcılar daha başka türlü tevil edip İsa Aleyhisselam'ın aslen inmeyeceğini söylerler. Yani onun dininin, yani hak dininin galebe çalacağını söylerler. Yani asıl Hristiyanlığın galip olacağını, aslında yani kastın da bu oldu. Asıl kastın İsa Aleyhisselam'ın inmesi değil olduğunu, olmayacağını ve aslında onun dininin, efendim özürüm, yeryüzünde her tarafa yayılacağı ve Hristiyanların gerçek dine inanacakları asıl kastın olduğunu söylerler. Tabii doğru değildir. Bu hadisleri tatil etmektir. Bu hadisleri gerçek manasından çıkarmaktır ve anlamsız bırakmaktır. Ehl-i Sünnet'in inancına göre İsa Aleyhisselam'ın nuzulü ruhen ve bedenen olacaktır. Tabi İsa Aleyhisselam şu an gökte ve diri olarak bulunmakta arkadaşlar. İsa Aleyhisselam gökte ve diri olarak bulunmakta ve ahir zamanda kendisine tayin edilen vakit yeryüzüne inecek ve Allah'ın buyurduğu gibi yeryüzüne indiği zaman kendisine bütün kitap ehli olan herkes iman edecek. Ayetin ve hadislerin beyan ettiği bu. Çünkü ayette şöyle buyuruyor. Nisa suresi 159'da ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecek. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecek. İbn-i Abbas öyle der. İsa Aleyhisselam ölmeden önce der. Zaten ayet gayet açık. İbn-i Kesir bu rivayetin isnadı sahihtir demiştir. Tabi birkaç söz var bu konu hakkında, bu ayetin tefsiri hakkında. İbn-i Cerir et-Taberi tefsirinde şöyle der. Alimlerin sözünü aktardıktan sonra bu sözlerin en doğrusu şudur. Ehli kitaptan her biri der İsa ölmeden önce ona iman edecektir. Hasan-ı Basri'nin de sözü var, ondan nakleder. İsa Aleyhisselam ölmeden öncedir bu olay. Vallahi o şu an Allah'ın yanında diridir. Fakat o inince toptan olarak ona iman ederlerdir. Şimdi dedik İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili hadislerin, rivayetlerin mutevatir olduğunu söyledik arkadaşlar. Şimdi bu hadislerin bazılarını görelim. Mesela yine Bukhari ve Müslim'de gelen Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki Meryem oğlu İsa'nın inmesine az kalmıştır. O adaletle hükmeder, haçı kırar, domuzu öldürür ve cizyeyi kaldırır. Mal, yani tabi bereketinden dolayı mal o kadar çoğalır ki zekat kabul, kimse zekat kabul etmez. Kimse zekat kabul etmez. Öyle ki bir defa daha bir tek defa secde etmek bile dünya ve içindekilerden daha hayırlı olur. Bir defa dahi secde etmek dünya ve içindekilerinden daha fazla hayırlı olur der Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadiste ve Ebu Hureyre devam ediyor bakın. Eğer isterseniz diyor şu ayeti okuyun. Bu hadisi rivayet eden Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o onlara şahit olacaktır. Evet, Ebu Hureyre. Yani aslında insan yani tacip ediyor değil mi? Yani bunca sahih hadis, sahabenin bu anlayışına rağmen bu insanlar nasıl da heva ve heveslerine uyarak böyle muttefakun aleyh olan, sahih ve sabit olan ümmetin 1400 seneden beri inandığı, kitaplarına aldığı, yazdığı bu hadisleri nasıl oluyor da bu insanlar reddediyorlar, kabul etmiyorlar. Yine Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ümmetimden bir grup hak üzerinde çarpışarak kıyamete kadar var olacaktır. Sonra İsa İbni Meryem iner. Emirleri ona gel bize namaz kıldır der. İsa aleyhisselam hayır. Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bazınıza emir olur der. Bu hadis daha önce geçmişti. Müslim hadisi. Şimdi dedik rivayetler mütevatir rivayetler. Tabi hadislerin hepsini vermedik burada. Bu hadisler Sihah'ta, yani Bukhari, Müslim, Sünen kitaplarında ve Müsnetlerde ve diğer hadis kitaplarında mevcut. Ve bu hadisler İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda ineceğine açıkça delil olan sabit ve sahih rivayetler. Şimdi bazıları şöyle derler, onun inmesi yani İsa Aleyhisselam'ın nuzulu Müslümanların iman etmesi gereken itikadi konulardan değildir derler. Çok yanlış bir söz. Yani illa Müslümanın iman etmesi gerekmez derler. Ama hadis sahih ise ona iman etmek gerekir. Hadis sahih ise onu söyleyen peygamberi tasdik etmek gerekir. Hadis ahattir diyerek reddedilmez. Çok yanlış bir görüştür. Eğer hadis ahattır diyerek ahat hadisler kabul edilmez dersek, o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisini kabul etmememiz gerekir. Bu da o zaman hadisleri tatil etmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin boş sözler olduğunu söylemektir. Aslında alimler bu hadislerin mutevatir olduğunu beyan etmişlerdir ve mutevatir olduğunu açıklamışlardır. Bunların mutevatir olduğunu, yani dönemin, asrın alimleri değil, ta bundan 1000 sene önce yaşamış büyük muhaddisler, büyük müfessirler söylemiştir. Mesela bunlardan bir tanesi İbn-i Cerir et-Taberi'dir. Büyük tefsirin sahibi İbn-i Cerir et-Taberi'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir olarak gelen hadis haberlerde şöyle denmiştir der: Meryem oğlu İsa inecek ve Deccal'i öldürecek. Yani bu binlerce, 1000 sene önce İbn-i Cerir Taberi tarafından söylenmiş bir söz. İbn-i Kesir de öyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselamın kıyametten önce ineceğini ve adaletli bir önder, eşit davranan bir hakim olacağını mütevatir hadislerde ifade etmiştir. Bu Fas'ta yaşayan, yakın zamanda vefat eden bir hadis alimi var, Gumari. Diyor ki İsa Aleyhisselam'ın ineceği sahabe, tabi'in ve onlara uyanlar, 4 mezhep imamları ve o mezheplerin alimleri tarafından söylene gelmiştir. Ve yine şöyle der: şüphesiz bu hadisler mütevatir olmuştur. Bunları ancak Kadiyaniler ve benzerleri gibi cahil ahmaklar inkar eder. Demek ki bunu İngilizlerin Hindistan'da kurulmasına sebep olan ve hala onların desteklediği Kadiyaniler bu olayı inkar ediyorlar. Oysa bu hadisler bir topluluktan topluluğa aktarılmıştır. Hadis kitaplarına gelene kadar nesilden nesile tevatür derecesine ulaşmıştır derler. Kadiyaniler kenara yaz. Daha sonra Gumari bu konuda gelen sahabe rivayetlerine yer verir ve 25 tane sahabeden gelen rivayet olduğunu söyler. Ve onlardan rivayet eden 30'dan fazla tabiinden ve bir o kadar da tebe-i tabiinden sayar. Ve İsa Aleyhisselam'ı hadislerini rivayet eden hadis kitapları, arkadaşlar, hiç burada saymama gerek yok. Yani onu rivayet etmeyen hemen hemen hiçbir hadis kitabı yok. İsa Aleyhisselam'ın ineceğini rivayet etmeyen hemen hemen hiçbir hadis kitabı yok. Ve İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili daha sonraki dönemlerde onun hadislerini toplayan Enver Şah Keşmiri vardır. Bu da 70'ten fazla hadis zikretmiştir İsa Aleyhisselam'ın huzuruna dair. Ahmet Muhammed Şakir'in bir sözü var. İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda inmesiyle ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih hadisler, Müslümanlar arasında bu sahih hadisler hakkında bir ayrıcalık, bir ihtilaf yoktur. Zaten de dinde bilinmesi zararı olan şeylerdendir der. Ve onu inkar eden iman etmiş sayılmazlar Ahmet Muhammed Şakir. Bakın Albani ne der? bilmiş olun ki der, Deccal'in çıkması ve İsa Aleyhisselam'ın inmesi ile ilgili hadisler mütevatirdir. Bunlara iman etmek gerekir. Bazısının bunların ahad olduğunu söylemesi sizleri yanıltmasın. Onlar hadis ilminde cahil kimselerdir ve bu hadislerin geliş yollarını araştıracak kimseler de bu şahısların arasında yoktur. Yani işin garip olan tarafı ve gerçek olan tarafı bu. Bu hadisler ahattır diyerek, yani bu hadisler çok yollardan gelmemiştir, tek kişiden gelmiştir hükmünü verenlerin hiçbir tanesi muhaddis olmayıp ve bu hususta bir ilmi ve bir bilgisi sahip, bir bilgiye sahip olmayan insanlar maalesef cahilce konuşan insanlar olduğunu Albani ifade ediyor. Eğer araştırsalar onların mütevatir olduğunu görürler. Nitekim hadis ilminde derinleşen Hafız İbni Hacer bu gibi alimler bunun mütevatir olduğunu ispatlamıştır. Gerçekten der, bu konuda ihtisas sahibi olanların, olmayan bazı cüretkarların, ihtisas sahibi olmayan bazı cüretkar kimselerin konuşması üzgüntü verici bir durumdur der. Yani üzülüyoruz der. Çünkü bu hususta ihtisas sahibi olmayan, ehliyet sahibi olmayan insanlar ne yaparlar? Konuşurlar. Mütevatir değildir, ahad derler. Kaldı ki der, bu mesele din ve inanç meselesidir. Evet, inanç meselesidir. Ve alimler ehli sünnetin itikadından saymışlardır buna iman etmeyi. Mesela Ahmed İbni Hanbel şöyle der. Bize göre der, ehli sünnetin esası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin yoluna uymak ve onların peşinden gitmek ve bidatları terk etmektir. Zira her bidat sapıklıktır. Asıl olan budur arkadaşlar. Asıl olan sahabenin anladığı şekilde, sahabenin iman ettiği şekilde bu dini anlamaktır. Bu dini yaşamaktır. Kur'an ve sünneti anlanmasındaki, anlaşılmasındaki ölçü budur. Yani selefi demek Kur'an ve sünneti sahabenin anladığı şekilde anlayandır. En doğru yol budur. En hak tarikat budur. Bu konuyla ilgili birçok ayeti kerime ve birçok hadis vardır. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala kitabını indirecek ve bu kitabı anlatan bir Resul gönderecek, yani Kur'an ve sünneti gönderecek ve daha sonra diyecek ki bize Kur'an ve sünneti keyfinize göre anlayın, istediğinize göre yorumlayın ve amel edin. Ve muhakkak surette insanlar böyle Kur'an ve sünnette baş başa kalınca, sen baş başa kalacaksın, o baş başa kalacak, herkes istediği şekilde anlayacak, anlatacak, amel edecek ve nihayetinde ihtilaf doğacak, değil mi? Çünkü senin anlayışınla benim anlayışım bir değil. Bunun anlayışıyla bunun anlayışı bir değil. Dolayısıyla ihtilafa düşecekler. Akabinde iftiraka düşecekler, parçalanacaklar. Ve Allah-u Teala gelecek, o parçalanma dolayısıyla bizleri ahirette hesaba çekecek. Bu Allah'ın adaletinden değildir. Yakalayabildiniz mi? Yani Allah-u Teala mükellef kılmadığı şey yüzünden bizi hesaba çekmez. Muhakkak surette anlayışı bir kılan ölçüyü bizlere vermiştir. Kur'an ve sünneti anlayış, Kur'an ve sünneti anlamayı bir kılan ölçüyü Allah-u Teala bizlere bildirmiştir. Nedir bu ölçü? Hangi cemaatin, hangi hizbin, hangi grubun anlayışıdır? Hele hele muasır cemaatlerin anlayışı hiç de değildir. Muasır dediğimiz yani asrımızdaki cemaatlerin. Bir bakıyorsunuz 10 sene önce, 20 sene önce bir cemaat kuruluyor. Bir lider çıkıyor. Diyor ki bizim asıllarımız, esaslarımız budur. Herkes arkasından tabi olup gidiyorlar. Bunun böyle mi olması lazım? Yani İslam'a giren bir insan İslam'a girmiş olan bir insan hangi cemaate gidecek ki ateşten kendini kurtarabilsin? Allah'ın razı olduğu insanlardan olabilsin. Yani Allah-u Teala bunu sizce beyan etmemiş mi? Allah-u Teala bunu sizce belirtmemiş mi? Kur'an ve sünnetin anlaşılmasında bizleri acaba başıboş mu bırakmış? Herkes istediği gibi anlasın, istediği gibi amel etsin, istediği gibi yorumlasın, istediğini alsın, istediğini almasın. Ondan sonra ihtilafa ve tefrikaya düşelim. Daha sonra da Yüce Rabbimiz bizi neden ihtilafa, neden tefrikaya düştünüz diye kıyamet günü hesaba çeksin. Bu onun adaletinden midir? Hayır. Muhakkak ki Allah yolu, yöntemi bildirmiş. He, ondan sonra saparsak bizi hesaba çekeceğini bildirmiştir. Nedir yol? Nedir yordan? Yöntem, metot, menhec nedir? Kur'an ve sünnetin anlaşılmasındaki takip edilecek metot nedir? Tarikatın müessisi kimdir arkadaşlar? Tarikatı kuran kimdir? Allah Resulü'dür. Tarikatın başında Allah Resulü vardır. Ve sahabelerin anlayışı bizim için asıldır. Sahabelerin gününde dinden olan dindendir. Sahabelerin gününde dinden olmayan da dinden değildir. Selefilik budur arkadaşlar. Dolayısıyla sahabenin kabul ettiğini biz de kabul etmemiz gerekir. Sahabe gününde dinden olmayan şey bugün de dinden değil. Asıl bu. Peki vaktimiz az kaldı. Ve daha sonra İmam Ahmed şöyle der. Deccal çıkacaktır. Onun alnında kafir yazılıdır. Bakın bunu ta İmam Ahmed söylüyor. Bu konuda gelen hadisler onun çıkacağına delildir. İsa aleyhisselam inecek ve onu Babul Lut da öldürecektir der. Hatta Tahavi bile akidesinde kıyamet alametlerinden olan Deccal'in çıkması İsa aleyhisselamın gökten inmesine inanırız der. Yani ehli sünnetin akaid kitaplarına geçmiştir bu hadise. Peki İsa aleyhisselamın inmesindeki hikmet ne? Hangi hikmete binaen neden iniyor İsa aleyhisselam? Tabi alimler bu hususta herhangi bir nas yok fakat alimler hadislere ayetlere bakarak bir takım şeyler çıkarmışlar. Mesela şöyle demişler. İsa aleyhisselamı öldürdüklerini iddia eden Yahudilerin bu yalanlarını ortaya çıkarmak. Ve İsa aleyhisselamın daha önceki bölümlerde de geçtiği gibi onların başı olan Yahudilerin başı olan Deccal'i İsa aleyhisselam tarafından yani İsa aleyhisselamın öldürmesi amacıyla indiğini alimlerin bir kısmı söyler. İbn-i Hacer'in de tercih ettiği budur. Bir başka hikmet İsa aleyhisselamın gökten inmesinin nedeni derler yeryüzüne gömülmek içindir. Zira topraktan yaratılıp da yeryüzünde ölmeyen hiçbir canlı yoktur. Topraktan yaratılıp da yeryüzünde ölmeyen hiçbir canlı yoktur derler. Onun inişi Deccal'in çıkışına denk gelecek ve İsa aleyhisselam onu öldürecek derler. Ve onun inmesi yine şöyle derler, Hristiyanların yalanını ortaya koymak içindir. Onların saçma inançlarını yok etmek içindir. Gelecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracak ve onun zamanında İslam'dan başka bir din olmayacaktır der. Peki İsa aleyhisselam indiği zaman hangi din ile, daha doğrusu hangi şeriat ile hükmedecek? İsa aleyhisselam indiğinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini ile, İslam ile hükmedecek. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan olacak İsa aleyhisselam. Yeni bir din, yeni bir şeriat getirmeyecek. Neden? Çünkü İslam dini en son dindir. Ve kıyamete kadar geçerli olan bir dindir. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bir başka peygamber gelmeyeceğine göre İsa aleyhisselam İslam'ın müceddidi, yenileyicisi olacaktır der alimler. Neden? Çünkü Hatemun Nebiyin, o peygamberlerin sonuncusudur der Yüce Rabbimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Müslim'de gelen hadiste La nebiyye ba'di, benden sonra bir peygamber yoktur der. Ve enel akibu der bir başka hadiste, Bukhari'de gelen hadiste, ben kendisinden sonra peygamber gelmeyenim der. Yani Allah Resulü'nden sonra bir peygamber yok. Dolayısıyla İsa aleyhisselam gelecek ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden, şeriatından, İslam'dan başka yeni bir şeriatla hükmetmeyecek, İslam'la hükmedecek. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinine, yani İslam'a sahibi olacak. Ömer radıyallahu anhu'dan Allah Resulü'nün dediği gibi لَوْ لَا مُوسَى حَيَّنْ مَا وَسِعَهُ اِلَّا اتِّبَاءِ. Eğer Musa benim zamanımda yaşasaydı, hayatta olsaydı bana tabi olmaktan geri durmazdı der. Ve yine İsa aleyhisselam Müslümanlarla birlikte namaz kılacak, onlarla birlikte haca gidecek ve kafirlere karşı cihad edecektir. Müslümanlarla birlikte namaz kılacak, Deccal ve ona uyanları öldürecektir. Bunlar hep gelmiştir arkadaşlar. Bakın onun hac yapmasına dair bir rivayette Müslim Hanzala'dan rivayet eder. Ben Ebu Hureyre'den Allah Resulü'nün şöyle söylediğini işittim der. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa Ravha yolunda telbiye getirerek hac veya umreye veya her ikisine birden aynı anda niyet edecektir der. Yani hac ve umreyi beraber yapacaktır. Peki İsa aleyhisselam indiği zaman ne olacak? İsa aleyhisselam indiği zaman huzur artacak ve bereket artacak. Allah-u Teala bol bol yağmur verecek. Yerden ürünler çıkacak, bereket çıkacak, mal çoğalacak. İnsanlar arasında kin kalmayacak, nefret kalmayacak ve düşmanlık yok olacak. Müslim rivayetinde şöyle gelir. O gün bir cemaat bir nar meyvesinden yerler. Yani koskoca bir cemaat topluluğu bir narı yerler ve o narın kabuğunun çanağı ile gölgelenirler. Hayvanların sütlerinde bereket olur. Öyle ki bir tek devenin sütü büyük bir insan topluluğuna yeter. Bir tek ineğin sütü bir kabileye yeter. Bir koyunun sütü bir aşirete yeter der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve İsa aleyhisselam indikten sonra dünyada kalma süresi ve vefatı konuyla ilgili gelen hadiste Abdullah İbni Amr radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem den şöyle buyurur. Allah Meryem oğlu İsa'yı gönderir. Sonra insanlar iki kişi arasında hiçbir düşmanlık bulunmaksızın huzur içerisinde 7 sene yaşarlar. Ve daha sonra Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir. Soğuk bir rüzgar gönderir de yeryüzünde bulunan insanların kalbinde zerre miktarı ağırlığınca iman ve iyilik bulunanların ruhunu kabzeder. Yani imanlı insan kalmaz. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ve bu da bizim bu konuyla ilgili zikredeceğimiz son hadisimiz ve son sözümüz. Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittiba'a ve erinel batile batilen verzukna iştinaba. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Arkadaşlar vaktimiz doldu. Sınıftan çıkmadan önce sorularınız varsa buyurun. Evet. Söylediniz ya İsa ehli kitap İsa aleyhisselam'a inanacak diye. Yani Müslüman mı olacak? Tabii. Muhakkak. Muhakkak. Çünkü İslam diniyle hükmedecek İsa aleyhisselam. Evet. Hocam şu son hadiste yani İsa vefat ettikten sonra, 70 sene vefat ettikten sonra hemen... Şimdiki Ebu